أمين الذي فدني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ديتنا سؤال كي يشار محرم وتعريف كغاد رجب مأسا معززة أو سؤال كي عن قتال فيه لقتالنا جنگ قولنا وجه مأسا حرام كي دا قتال بدل اشتمال دا بدل اشتمال دا تا سب ناوی کی دا معلوم ہوئی یہ بدل اشتمال کم شہد بدل اشتمال اغیی یہ کلاب بدل منہ ذکر شی تبقى نفس متشوکتا نفس پر شوکی دینا ما بعد یہ شہد ذکر کی گی جواب مقصود دی میں نے وجہ دادا اتانا جو اس سال کئی دے شعر حرام تاری اور حقیقت شعر حرام دقو اغوی تا معلوم ہوا کہ میں جو محرام دا محرام دا اغاو تا معلوم دا چھ رجب دا او ذل قدا ذل حجاب و حرام دا میں جو اغوی تا معلوم ہوئی دا تا پاسخنا کئی کہ محرم یا کم آئے والا ننا سوال او صاف ہونا کی احوال ہونا کی ایدے محرم یا کی صفات تا دی تا حال دا حال دادا چا دی کہ جنگ کول سرنگی جنگ کول نکر روی میل سرنگی بیتے دا روی کی دا لبیدل سنگی ترکو دا دوئی سرنگی دا وی تا دوئی سرنگی دا حالات او صاف تفوز عبشار فرا بحدث معنی و مزدریہ و افعال و ادو صفت کی نفس شعر حرام نو نفس اغابا کیو پشاو کی چکلا بیار ذکر شا بیار سے تفوزنا دا وستو یو بل شای ذکر کی تفوز دیا گوی اغا بل شای کم دا شا کتال دا او دا بدل باز دا بدل باز دا ندر بدل بعض بدل استعمال او دا بدل بعض دا نه ده ویلی وجه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې قتال یو وسو ده یو فعل ده او دغه شهر محرم چې رجب ده از زمانه ده نو فعل دې زمانه خو جز نشي کړی بعض خو جز وي که نه دغه ضرب تو زیدن رأسه دا بدل بعض سر و نباز مصر فیگر اصل مقصود دادا کہ کتال دا بدل باز آئیان تا سو تخیاری تیتا بغن باز ننا دا خو فیل دا فیل دا زمانی نا جس کرا کریش لدکا بدل اشتبال شن تورتا ویچا کتال فی پدی میاتتی کتال جسا بیتا پدی میاتتی گی کبیرون عظیمون وزرن دا دے لوی دا وزرن پا اعتبار دے گناہ سرم مبتدا اون و خبرون دا مبتدا و خبر دیم کتابون اگر چا لکرہ دا لیکن فیه صفت تا لنکرہ مخصصہ تا دا دے کتاب دے ثبت تا پا دے مرس محرم کے چلے دا دے رلوی کنے دا وصدن عن سبیل اللہ دا صدر مبتدا دا مانای تا دا منعن للناس منی قول دیم دپر دے خلقو دلیار دی رتنان دین دی اللہ نان یعنی شعر حرام کی اخو قتل منع دا یہ تاسو قتلنا پکے یہ تاسو خدای دین چیزی کو کنا اگا حکم ختم کو وکفرن بیهی او قوضا فا اللہ بانی وصدن عن المسجد حرامی او منی قول دی مسجد حرامنا اے مکتا دی مکینا او دلتا خیال کوئی صد عن سبيل الله دا صد دا موصول دا لغتا يو اغا موصول دا چه الَّذِي وَالَّذِي دا عَمْرَ نَدَ دے پر دا صلاح عن سبيل الله دے تا تاثر صلاح ہے چه دا جار مجرور دا صد سرا متعلق دا دے اغی صلاح دا اغی سرا پیوست دا خود دلتا دا مابال چه درارو وَقُبْرٌ بِهِ وَالْبَصِرَهُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قولي دا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دا مجرور دا لسه مجرور شو وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ دا پا سبيل الله من يعتف عن سبيل الله وعن المسجد لقدو درسات وصد عن المسجد الحرامي او قانون دا دا شعتف موصول من الكيري حتى فسلي بني تامشي ولي ذكا تسلا اغاد موصول متبمات ندم تو بري تسلا پورا نوي موصول تام ندر چه موصول تام ندر فقی حتى سرگی کئی نو عبرتا سے پکارو سل کوئی وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به دا قبر به دا پا موصول حتى دا چه صد ندر وذي عطا نو پکاروال داور سکول پکارو چه سلا تامشی تنگی صد عن سبيل الله والمسجد الحرام دا سلا تامشا بیا غیر بعد یلوه چه کفر بی خدای پاک قانون دا کرا عربیت کنو ونمولا مقی دیوی چه قانون دی عربیت دا طول زنی دا تتبو ترار سرا دا قوائد جور دی تتبو او تلاس کم رای چه قرآن یا حدیث شغاد نبی قیس الفاظی روایت بالمانا نبی عربی عرباب کا سید دونا دی قواعد عربیت اخذ شوید نو قرآن خو عربیت کی طولو کی اصل دا که یو قانون دی عربیت قرآن خلاف راشی مو بو یایو او قرآن کیا مو بو یایو چه دا قانون غلط دا لیکن چه غلطی بو که تاسو قانون تتبو و تلاشو قرآن لکه لیکن خیر جوابو ندی جواب داو تاوکام چه اصل که دا صد عن سبیل الله چل کوئی و کفر به دا منی کول دی اللہ لیرنا دا اغا دین دا دین که اصل ایمان دا نتخل ایمان نما کی کئی خدا خو عینی کفر دا کرا نچونکه کفر دا دی صد سر متحد دا مداده شو لقد دي سبيل الله اول مسجد الحرام ايدي پو ما بينكي فاصل سر را ناولو قراءة دا قبر صد سر متحد ولی دقاة مني قول دي ايمان دي دين خدا قبر دا او چه قبر او صد دا يوش ايشو نو بايا دا سعلو كمحصول سر اغيبال فاصل را ناولو دا بقى عين صدون دا چه عين صدون شو نو عبارت برابر شو استلاح طول استلاح تامن شد اگه دی باق جای که بیدازه شلو کرد برا وجه دادن چه وقوبون بیهی دا بیهی که جار بجنو دا دی بنده حتی بعض نخات بغیر دی ایاده دی جار نروا بولی ونه حتی که مجموعی متصل بنی بغیر دی ایاده دی جار نا دا منه دا کپده حتی کوای ندست پکارو وكفر به وكفر بالمسجد الحرام وكفر به وكفر بالمسجد الحرام ده باب فكارو جاري جار اعادة فكارو لكن جار اعادة دلتنا شيء اوجه جبال نحاتو اغان قواعد دغسي لكن تقرأ ده عطل سي شيء وقرآن كراشي لمو يتو قرآن تعطل كيا لذا قانون دي عربو تبغير دي هذه جار نحاتي دا قانون برابر نه ده بینید که چه دا قانون مولا پده دا حتم کو او دا خبر صحیح ده نو دما چه دا قانون ده چه یادی جار نا بغیر حتم نکیلی کی گی یادی دلتا دا حتم نکا باز انا حتم دا مذر بینیدن بارال دا دلائل باز دا جوابات کریم و اخراج آهلی منو اوز اللہ پاک و تیاری چه دایی تاسونه تان کئی دکا چه دایی خدا خیالو چه دایی جماعت ثانیه اخیری دا او میان کې اغارید اوله دی رجب وار نو دې تاسو باندې اعتراض کوي چې تاسو خو حرام کې قتل وکون او الله پاک واغوی رد کوي و اخراج آله منه یستل دی اهل دی چا دی حرام منه دی دغه حرام نه و هم النبی صلی الله علیه وسلم دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او مومنان دی دا اخراج آل و خبر مبتدا مبتدا دا مخکې ته اخراج آله و خبر المبتدا اکبر دا یستل ډېر لوی دی وزرا په اعتبار د ګناه سره عند الله په نزد الله پاک بالقتال د جنګ کول نه فيه په جهنم کې ظالمانو تاسو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه لا چې حرم کې اوسېدو دا مؤمنان تاسو مکې نه وشړو قتل کولمو او بیا غوسه له هجرتونه کوي دا لوی دی په ګناه په نزد د کتان بل تاسو شرک وي بل فتنه تو اشرک فتنه چې هغه څه چې تاسو نن دا ټول نقصان خو تاسو دا فتنو دا شرک دونه جوړ ده منشا یې هغه ده اکبر من قتل دا لوی دی قتل نه لکم تاسو ګره فيه په دې حرم کې په دې میاشت کې محرم کې مراد هغه چې تاسو شرک وي تاسو خلک جل وطن کو مکې نه وشړلو خپل عمل ته وګورئ ولا یزالون همیشه دا کفار یقاتلنکم تاسو ته جنګ کوي مؤمنانو حتی یردوکم کوي یردوکم دی به تاسو واپس کړي عن دینکم د دین تاسو نه الی الکفر په طرف د کفر کله ان استطاعوا قدی تکت ورسدو نو مکه دال بر جزا دال بر جواب دی کوي یردوکم دې لپاره چې به جزا وباسي نو ان استطاعوا یردوکم کته کته وشو نو تاسو رد کوي اوس الله پاک ورته تنبیه کوي مخکنن چې خیال کوئ په تاسو کې څوک مرتد شو هغې جزا واورئ ومن یتد منکم عن دینی هغه ته چې مرتد شي تاسو نه د دې نه خوند نه فیموت پس مړ شي وهو کافر وهاله چې هغه کافر وي فاولئک حبطت اعمالهم دا خلق هغه دي چې دو اعمال حبط شو بطلت اعمالهم سره فی الدنیا والآخرت و دنیا و آخرت کې ولا اعتداد بها نشته اعتبار پر امار سره ولا ثواب عليه ولا ثواب پر دې باندې اختم شو و امام شافعي ته مذهب دادن هغه خپل مذهب ته خبره بر وایي والتقييد بالموت عليه او مقيد کول په مر سره عليه په دې اعتداد باندې من يرتد فيموت دا مړه په اعتداد شو دا قید ترالو یفیدو دا دائی فدا کئی انہو لو رجا الالاسلام قدر سی رجوع اسلام توقع بیا اسلام رالو لم یبتل عملو نبت لیکی عمل دیدم نو فیصابو علیہیم بیادتبو ثوابر کوئیشی ولا یعیدو انر اعادہ کل حج مثلا و علیہ شافعیم آدمین شافی سے حمدن مراد آدم شافعی سے بھی آئی کہ آغا شاید کہ بیا مسلمان آغا تا بیا پورا پورا ثواب دارے کرو ایمان سے بھی آئی چنا کبر زرارو کبر سے آئی در طول آمال حبش طول آمال حبش کبیا اسلام راڑی آغا آمال اصواب نشت دا آغا آمال سے پیدا ہے دادا ملکنی من دکڑا ہو یا ملکنی وقت وطر ہے نو ملکنی وقت وطا ہے نو بیا ایمان رارو ایمان سوی چو مندو بیا کئی احبت شو احبت شو شفی جایی جنا بیا اسلام رارو لا قضا آلی قضا کنشتن او ایمان سوی ای وری ومان یکفر چاچ کبرو کو باللہ پارا من فقد حبیتا عملو حلتا مطلق ذکر دا حلتا مطلق ذکر دا موت کہنا ذکر او دلتا دی موت کہنا ذکر دا دلته موت قید کړه قانون خدا دا چې مطلق او مقید راشي نو مطلق هم کولی شي په مقید باندې او مقید کې لکه تشریح زیات دي کړه لیکن هغه له چې په حکم کې وي دغه په اسبابو کې ده اسباب کې یو اعدا سره ده چې حبت عمل لپاره مطلق کو ثواب ده ریکن ظاهرا په لاس سره بلای کې دارالو چې نه حبت الاعمال لپاره څو هغه چې موت نه راشي کپوش

تیرا شراب بد کے عقل دے خراب سی جیوری ہو کے بے باز دولت دے نلاب سی بے غیر دے غم جان سی حتی کہ کڑا کڑا صاحب قتل حملو کی من المخاصمت دے مخاصمینا والمشاتمت او دے کندلونا یوبلتا وقول الفوش یوبلتا بد یلن دا تول خبر پکیدی او دا جیورگر کڑا کڑا بے جگر حملو کی یوبل قتل حملو کی دیر وقت خبر دا ما تقریر کولو اخبر کری کی جا یو ملاو اغمات عربی کی تو قل فی المیت قل فی المیت و جوری هم وغا گیگا لغن علماء مظلوم جوری لغن بیان زنی انو کی انسان طبیعت کی سختی بھی لغن لغات تقریر تما کولو موته می جوړ داسې بی غیرت دی چې خدای پر تا ګوډه کوي هغه ما کوم ځلی وګړه په تا هغه جوړ معلوم دی جوړ جن نه کوم نه اوسه خطي وي موله څو کما سره خبر ګیرا چې نو سره خبر وکړي کدی پرتو نه خلک ما درو غلې ورته ودا شي یو دغه پیسې پایګي راځي به یې ته خطه خرڅي او میسے تا میسے تا کئی تا دیکھے یہ سر دا یہ سر یا خدا منا تا غینا زر اثر ایسرا سری کی تا چوکی وگر کی زائران کنا غینا نشتا دیکھے جرئی کے غینا نشتا او یا دا منا تا دیکھے سل بڑی اثار دا سل بڑی اثار بولی دا جرگر تا دیکھے نا دیکھے یہ سرائی اویدنی بو دی مویا لیدنی دی فکریو تا واشی دا میان بیو گٹو کئی کن آتی کلو نوی اگر میں پیدر روپی خلی یا لس خلی رس بلپ گٹو گئی دا تولی پیسی مگی تلالی خو کلو یو کٹی کلو بل گٹی دا گڑا خوش جرگر سای مالدان نہیں گڑا خوران بارار دیکی جگڑی رسی خوش کلو کلو قتل مقاتلان رسی نتک اللہ پاکو دی تدا اسم کبیر لما اسم جنوازیں والمشاتن ومنافع للاس او منافع دی پر خلقو باللذت و قانت سر شراب کے والفرق فی الحمر و بغرائی سر دا لذت و رب حمل کے و اصابت المال او رسل المال تا بلا قد دن بغیر دی مشرقتنا فی المیسرے فجوری کے مال دا ریز رشیم و اسمو ہما گنان دا پکے منافع دی پکے لکا چا اللہ پا در شراب نو دیکھو آدی ہو سکا دے رو رو پا حرام کو رو گناہی دا غدرو اے ما ینشعو عنہما من المفاصل قوم مفاصل دے بکے اکبرو دا دے لوی دے آزمو من نفع ما دے نفع دے دا غدرو نام ولما نظرد سر بہا قوم وصل جنہ قوم ومتر آخرنا دنہ منشو الى ان حرمتهما آیت الوایتی تر دے حدا پرے حرمتهما شہرام کو دا غدرو لرہ دا شراب او میسے دے آیت مہدیم اگر آیت مہدی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والانصاب جس سے منہ منشن فاجتنیم بیاخی کیا خیج تفہل انتم منتہون منہ کی گئی کنا منہ کی اور بس ہے چیز انتہینا انتہینا لکا جا شراب کیا اتنا بلاولو کنا لکا دلتا کہ خوکتی حروت نفتا کنا بل لا تقرب الصلاة وانتم سکارا دلتا کہ من دفعہ کمشو جب خدا نبی عمر سے یا اللہ بین لنا بیانا شافیا سم بیانا توقع بس دیکھیں سم بیان دار خبردار چنے دیر ترش کبھول باقی دوی جواری کیفیت آتا تا معلوی سار بین قائد کبھولش آتا تا تا دیکھتے کی حکم خسیاری را ادارا خدا ست لیار پاکی بیاو مئی آلیار تا دلتری آغای چکو مخیلی کنا اول ازلام اقلام فض دا غیتی دی حضور کی غانوان ازل کے دا اقداخ آغی کے ترشل لگی دا الفاظ دنو کے بیدی کی تاستا کمت رسو کو لگی کنم ابتدا کی دا نمیدی دیکی دا اخری جو منیشتا سفیشتا وغزا ایدو حسانو نو طولوی و حساب و موقر اوشا بایلالا کم جلس اجزاو تا یا عطوی شد نو طولو بایستوی إلا الصلاة في المني فوسط فيه ولغضه أذكري دور قصيدة كنا لا يأي تلي خز استحمن لخز برا عدلو الخز والتوأم والركيب والحلس والنافذ والمزدل دسيب ديب وعقيب مطلب داو تزيد كبو أغاو دا غشبو أغاو كتوري كتولو نبي غدا حركات سيركو نبي لا سمدلو نبي غدا بيستيوي دمرا يستيوي فنكيدا دمرا يستيوي فنكيدا أبي يركولا دا زيك جي چاپنا مير اوتوكنا أغطا بيستانينا يركولا ودا اوخي توان بطول بو مغبانيو أو دوي دا خيح خلالو خلالنا دا بيالولو فقراو دا سسمولو سلو دا استعداد غنلو تشاعت هيرا يسابو وطلع وخلالنا خلالو بك ندايوا جواري واجو دوي جي تاري كترا دا جواري دوي كولا دا يسي تاتا مقامي كري كرا لكا دا جواري كي دا اغي نشانوي يارا دي بني لسو بي گتر دي بني لسر بي گتر نبين دا سي اخبر اخبر يسي بكاري دا تاسو کو تګرانا خبرانه او سره لیدل غواړي وای سره نو کما نه اند کو د ایشار کې تنا ما نه اند کو نو کوم دې خرج کې ګوره التا مکه دې کرو یسالونک ما ذا ينفقون تاسو پرونته قل ما انفقتم من خير دلته التا جنس بیانو سرزار سپینزار غنم وربش و غیره دا جنس لیکن مقدار بیان ده تمرا خرج کو دیر خرج کو لڑ خرج کو ما دا یون فیمو مقدار نا جنس نا مراد کم ای ما قدر ورح ای ما قدرو صدا قدر دی سو دیتا انفی قول افا خرج کوئی آزائید ای الفاضل الحید فضل دی عجد نام ولا تنیگو ما تختاجون مخرج کو آجد چکا اگتا محتاجی و تزیو انفیدکم و تاسو ولا تزیو ولا غوري ولا تزيو ولي زكاه تزيو كي نون سكتة لا تنفقوا اغلانا لا لا نهيا لا اغنون سكتي لا تنفقوا ولا تزيو عندكم خذ ما زي كل تقول هذا محتاج وفي مدلتا اول دا قانونو تكون شايفو دي اخبر خدنا زيتيو ابو تور خد قولو دورستو الله فاق زكاة مقرر وغيره بدا شايف منسوش قول الله فاق وفي تيزن ميربي او بيوك ازا پرمسرا بتوديري هوا وتوديري هوا السلام سبنا تجدو قل هو العفو لذا قل انفي ترسل قل انفي قل عفو عفو زيتي خرج كي او بيوك ازا پرمسرا قل تورتين هو العفو دا كون شايت تاسو خرج كوي دا زايد دي حاجتنا تاسو غيتا محتاج نوي حسو خبر دارم بقي داخل قوي ويسألونك ماذا ينفقون لماذا مجموعة مركب فزايد يو اسم كي ومعنى دي الذي سر يا شيئا ينفقون ماذا ينفقون أي شيء مفول به مقدم شو لجملة فعل ياشا وماذا منصوب شو لكن دا مقتدي صدرت دقا چه استفهام تي اغيك صدرت تي ينفقون ماذا يعني أي شيء ينفقون لتألتا ينفكنا دي برماذا مفهول مقدمه نقول العفو أغا ماذا ينفكونا دي برمفهول بهيو دلتا أنفكوي أغي ينفكونا موافق ويسلو أعفو يورتا مفهول بهيكا لجواب نصال مطابق شو أوكا ماذا ينفكون دلتا كيدا ما ومعنى أي شيء مبتداكي وزابيلكي باكي وماذا طول مفهول بهيو كيو وكي ما أي شيء الذي ينفقونه ما مبتدا خبر شو كما مبتدا خبر شو مبتدا خبر خو مكفوي ده فينا لذلك مبتدا خبر هو العفو هو العفو اي شيء ده مبتدا ما سر فقط ده رسول طول ده خبر شو كذلك كما بينكم لكسن جلسة طيبة بيانكم تبعي ما ذكرا يبين الله لكم على الآيات فذكر آيات من الله لكم تتفقون تذفقكي وعمل الدنانك وفاغيكي وتأخذنا من الأسفر لتاسو عملوكي وفايدة من بني لكم تكون تذكر أساسا فيهما فدي دواروكي مرة عدادة سما طول تسويكو ويسروا غني أتاما نسال قيتان دي أتماما وما يلقونه ودي أغشي تذي أغسر ملكاتي دي حرفنا في شانهم سؤال كي دي تنادي أتمامنا وحال دي تريكي ثمنا اصل کې دا آیات څنګه چې کوم الذين ياكلون اموال يتامى انما ياكلون في بطونهم نارا کوم هر اموال یتیمانو خوري دا ګېړو ته اور اچي نو دې ته خبره ده راګلانو چې کله یتیمانو مال دا سرا خرو ګډ وډ نو کله یې مال پکې مړ اخړ خدا آزاد خو څه کوي کو کا بیر ورته پخاو لمو ته هر ځای اې دین توان ویلې کچې بیر څه پخای کنه نو شې خر ډیر کی تا تجربه وکي شل کسان ځای مې شې پخای کنه او خای کم وې چې شې بیر نه ده چې وګن هغه خر ډیر کی نو لا پا کو ته چې اصل کې تا تاسو رونه دي یته مان خو دا یا ستې چې مسلم او مسلم زپیر نو سې دومره دی وو د بیا تی مال نه خوب سره واخستو تو بغټ مال ما دا غني کچې کای به وته دې ته واخستو شاتن به شاتن خراب ورو پیوا اوی هغه کې کې اعتمادو مال کې جایزه روپې د وی چې درهمو به جنا نه کوم وخت څنګه درهمو به درو هغه جایزه روپې هغه به لکه یو جاره کو روپې یوه پاکستان عربه واره وي په پنځه وشته دی لای دا ته به درهمو به جنا نه لا پاکي خوی ګډور خیر ده او کچا نیت خو عامته من او چا نیت خرابي عامته من الله پاک و دی کولیس دا تنه څوک یې تنه متلې کو فاین واق وګور فاین واقلوهم وا دا دې اغم زنه بدل ده کچې دې سره ګډور خورا کوي یا سیمو ګورن دري کی وینا ازلو کدي بیلو تکي وینا زلو مالهم من اموالهم قدی جو دکی مال دی دی من اموالهم دی اخبرو ملونا و صنعو لهم طعام او دی جو ایم دی طعام وحدهم بیلا فحرجهم بحرج بیل پخوا ترکرائی جکالی لوری مصیبت تکن نقضی ای پکوتی ای کل اصلاح لهم سعودی جسادی پر فی اموالهم ایدی پا مالکی دا اصلاح پا مالکی سرنگی بیتن میتی ها فا ایدیس یا تولو سر نیما سر چه تاسو تجارت قل مال که کوئی نو دوکن تجارت کوئی دی مال که چه تاسو لسو گتا وزی او تن لسو زی لپین دلو پی تخو گتا ورتا وزی که و مداخلت کن دا دخل کول مداخلت کلی تاسو پا دی مال که پا تجارت سر چه دی مال زیاد شی خیرون من ترک ذالک دا بهتر ده دینام و انتو خالیتون و کچه دست بیسر خلق کوئی ای تخلیز نفقتم بنفقتکم و نفقی تاثرم و اخوانکم فا هم اخوانهم فی دینی دا اتاثر منی پی دین کم و جا شان دی اخنا دادا ان یو خالیت آخاهو چاقا مخالیتی درور سرم ای فلکم ذالک مراد آیت فا اخوانهم سرم ای فلکم لجزا جمعه وکی دا فلکم تذبه در شای و انتو خالیتوهم فلکم ذالک والله یعلم مسا عذاب مفسدینی دی پد اعمال دی چری مال فسدی بے مخالطتی و مخالطتی مال سرب دی مستحنا جدا مس من المسهل هادی اعمال لرب فیجا دی کل من ما جدا بی کئی هر وتا لدا غدار نن و شاء الله کخل اخوا خا لا اعنتکم لزیک علیکم و تاس بالا مش تاس لا اعنت عثمان مشاکت کی بی جوی تاسو اوی غلط تنگی لزیک علیکم پتاس بے تنگوالا کرے پتاس نہیں خبر ہے بیلو دا بخوئی ان اللہ عزیز فی ماوی سوگ زرور سا زغالی ان اللہ عزیز غالی من علامی حکیم فی اسنے حکیم دے بسنے آخو لیکن